56จิตตทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย50สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตขันธ์และกตตารูปอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่ขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งและจิตตสมุฏฐานารูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละสภาวธรรมที่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่จิตอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองจิตและจิตตสมุฏฐานารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองจิตและกตตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งจิตและกตตารูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุฏฐานารูปอาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สองและกตตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่เป็นจิตอาศัยจิตและหทัยวัตถุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตตารูปอาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นอารมณปัจจัย51สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่จิตอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สองและจิตอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สอง

สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกละที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานละมิที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานละสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นจิตและอาศัยจิตเกิดขึ้นในวงเล็บย่อ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 58. ในเหตุปัจจัยมี5วาระนาอารัมมณปัจจัยมี3วาระนาทิปติปัจจัยมี5วาระนาอนันตรปัจจัยมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยมี3วาระนาอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนาปนิสยปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี5วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี5วาระนาอาเสวนปัจจัยมี5วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี5วาระนอาหารปัจจัยมี1วาระนอินทรียปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยมี5วาระนมรรคปัจจัยมี5วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี5วาระโนนัตถิปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยมี3วาระ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 59. ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระในวงเล็บย่อ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 60.อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ5วาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระสาชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 56. จิตตทุกกะ3. ปัจจยวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 61. สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตทำสภาวธรรมที่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานารูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปขันธ์ที่ไม่เป็นจิตทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นจิตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตทำขันธ์ที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตทำขันธ์ที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองจิตและจิตตสมุฏฐานารูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองละจิตและสัมปยุตตขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สองจิตและกตตารูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเ

มีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนฌานปัจจัยมีห้าวาระนมัคคปัจจัยมีห้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนนัตติปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ67นารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนาทิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งเล็บย่อ 4. ปัจจญปัจจนียานุโลม68อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระละอวิคคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระในเล็บนิสัยวานเหมือนกับปัจจยวาน56จิตตทุกะ 5. สังสัทธวาน 1. ปัจจญานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัย 69. สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดระคนกับสภาวธรรมที่เป็นจิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์เกิดระคนกับจิตในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นจิตขันธ์หนึ่งเกิดประคนกับขันธ์สองในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตเกิดประคนกับขันธ์ที่ไม่เป็นจิตในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นจิตเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นจิตและเกิดประคนกับจิตเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระอวิคคตปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บย่อในเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระณอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีห้าวาระนาชานปัจจัยมีห้าวาระนมัคคปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บการนับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตวานพึงทำอย่างนี้ทั้งหมด